أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور. حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے تو ڈھائے جاتے تکیے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت، اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ زبردست ہے زور والا. وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکات اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا. خلاصہ تفسیر: گو اب تک بمسوالے کفار سے لڑنے کی ممانعت تھی، لیکن اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے کافروں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے. یہ علت ہے مشروعیت جہاد کی، اور اس حالت اذن میں مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت پر نظر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. آگے ان کی مظلومیت کا بیان ہے کہ جو بیچارے اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی عقیدہ توحید پر کفار کا یہ تمام تر غیظ و غضب تھا کہ ان کو اس قدر پریشان کیا کہ وطن چھوڑنا پڑا. آگے جہاد کی حکمت ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل باطل پر وقتاً فوقتاً غالب نہ کرتا رہتا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ گھٹواتا رہتا، یعنی اہل حق کو اہل باطل پر وقتاً فوقتاً غالب نہ کرتا رہتا، تو اپنے اپنے زمانوں میں نصارہ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، سب منہدم اور منعمد ہو گئے ہوتے۔ آگے اخلاص فی الجہاد پر غلبے کی بشارت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، یعنی اس کے لڑنے میں خالص نیت اعلی کلمۃ اللہ کی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے، وہ جس کو چاہے قوت و غلبہ دے سکتا ہے۔ آگے ان کی فضیلت ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکات دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ پس مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر یہ کوئی کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ انجام بھی ان کا یہی رہے گا، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا عکس ہو جاوے، چنانچہ ہوا۔ معارف و مسائل۔ کفار کے ساتھ جہاد کا پہلا حکم۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے مظالم کا یہ حال تھا کہ کوئی دن خالی نہ جاتا تھا کہ کوئی مسلمان ان کے دست ستم سے زخمی اور چوٹ کھایا ہوا نہ آتا ہو۔ قیام مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی ہو چکی تھی، وہ کفار کے ظلم و جور کی شکایت اور ان کو مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی تک قتال کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سلسلہ 10 سال تک اسی طرح جاری رہا، جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن فرمایا ہے۔ روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملے میں نازل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے 70 سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ جہاد و قتال کی ایک حکمت۔ ولولا دفع اللہ الناس، اس میں جہاد و قتال کی حکمت کا اور اس کا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں، پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کفار کے احکام دیے گئے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کسی مذہب اور دین کی خیر نہ تھی، سارے ہی دین و مذہب اور ان کی عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی۔ لہ دیمت سوام مساجد، جتنے دین و مذہب دنیا میں ایسے ہوئے ہیں کہ کسی زمانے میں ان کی اصل بنیاد اللہ کی طرف سے اور وحی کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئے اور ان میں تحریف ہو کر کفر و شرک میں تبدیل ہو گئے، مگر اپنے اپنے وقت میں وہی حق تھے، ان سب کی عبادت گاہوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اپنے اپنے وقت میں ان کی عبادت گاہوں کا احترام اور حفاظت فرض تھی۔ ان مذاہب کے عبادت خانوں کا ذکر نہیں فرمایا جن کی بنیاد کسی وقت بھی نبوت اور وحی الہی پر نہیں تھی، جیسے آتش پرست مجوس یا بت پرست ہندو، کیونکہ ان کے عبادت خانے کسی وقت بھی قابل احترام نہ تھے۔ آیت میں سوامع کی جمع ہے، جو نصارہ کے تارک دنیا راہبوں کی مخصوص عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، اور بیع کی جمع ہے، جو نصارہ کے عام کنیسوں کا نام ہے، اور صلوات فلوت کی جمع ہے جو یہود کے عبادت خانے کا نام ہے، اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کفار سے قتال و جہاد کے احکام نہ آتے تو کسی زمانے میں کسی مذہب و ملت کے لیے امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ڈھا دی جاتی ہیں۔ خلفائے راشدین کے حق میں قرآن کی پیشن گوئی اور اس کا ظہور۔ الذین امکناہم فی الارض، اس آیت میں الذین صفت ہے ان لوگوں کی، جن کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ان الفاظ سے آیا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی وہ لوگ جو ان کے گھروں سے ظلمن بغیر کسی، یعنی جو وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ظلمن بغیر کسی حق کے نکال دیا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں حکومت و اقتدار دے دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کریں گے کہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا کہ یہ آیات ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ مسلمانوں کو کسی بھی زمین میں حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا، مگر حق تعالی نے ان کے بارے میں پہلے ہی یہ خبر دے دی کہ جب ان کو اقتدار حکومت ملے گا تو یہ دین کی مذکورہ اہم خدمات انجام دیں گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے عمل کرنے والوں کی مدح و ثنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا جس کا وقوع یقینی تھا، اس دنیا میں وقوع اس طرح ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین اور مہاجرین الذین اخرجوا کے مصداق صحیح تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو سب سے پہلے زمین کی مکنت اور قدرت یعنی حکومت و سلطنت عطا فرمائی، اور قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق ان کے اعمال و کردار اور کارناموں نے دنیا کو دکھلا دیا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اسی کام میں استعمال کیا کہ نمازیں قائم کیں اور زکوٰۃ کا نظام مضبوط کیا، اچھے کاموں کو رواج دیا، برے کاموں کا راستہ بند کیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین سب کے سب اسی بشارت کے مستحق ہیں، اور جو نظام خلافت ان کے زمانے میں قائم ہوا وہ حق و صحیح اور عین اللہ تعالی جل شانہ کے ارادے اور رضا اور پیشگی خبر کے مطابق ہے۔ یہ تو اس آیت کے شان نزول کا واقعاتی پہلو ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن جب عام ہوں تو وہ کسی خاص واقعے میں منحصر نہیں ہوتے، ان کا حکم عام ہوتا ہے۔ اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے وحاق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالی ملک و سلطنت عطا فرما دیں کہ وہ اپنے اقتدار میں یہ کام انجام دیں جو خلفائے راشدین نے اپنے وقت میں انجام دیے تھے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتَ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ اور موسیٰ کو جھٹلایا پھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو پھر پکڑ لیا ان کو تو کیسا ہوا میرا انکار سو کتنی بستیاں ہم نے غارت کر ڈالی اور وہ گناہگار تھیں اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر اور کتنے کنویں نکمے پڑے ہیں اور کتنے محل کچگاری کے کیا سیر نہیں کی ملک کی جو ان کے دل ہوتے جن سے سمجھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ اور ایک دن تیرے رب کے یہاں ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گناہگار تھیں پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آنا ہے تو کہہ اے لوگو میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر سو جو لوگ یقین لائے اور کی بھلائیاں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں اور ان کو روزی ہے عزت کی اور جو دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے خلاصہ تفسیر اور یہ مجادلہ کرنے والے لوگ اگر آپ کی تکذیب کرتے ہوں تو آپ مغموم نہ ہوں کیونکہ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کر چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کاذب قرار دیا گیا مگر تکذیب کے بعد میں نے ان کافروں کو چند روز مہلت دی جیسے آج کے منکروں کو مہلت دے رکھی ہے پھر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا غرض کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے عذاب سے ہلاک کیا جن کی یہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتی تھیں تو اب ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں یعنی ویران ہیں کیونکہ عادتاً اول چھت گرا کرتی ہے پھر دیواریں آ پڑتی ہیں اور اس طرح ان بستیوں میں بہت سے بیکار کنویں جو پہلے آباد تھے بہت سے پختہ قلعی چونے کے محل جو اب شکستہ ہو گئے یہ سب ان بستیوں کے ساتھ تباہ ہوئے پس اسی طرح وقت موعود پر اس زمانے کے لوگ بھی عذاب میں پکڑے جاویں گے تو کیا یہ سن کر لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہو جاویں کہ ان سے سمجھنے لگیں یا ان کے کان ایسے ہو جاویں کہ ان سے سننے لگیں۔ بات یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں کی کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان موجودہ منکرین کے بھی دل اندھے ہو گئے، ورنہ پچھلی امتوں کے حالات سے سبق سیکھ لیتے۔ اور یہ لوگ نبوت میں شبہ ڈالنے کے لیے آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور عذاب کے جلدی نہ آنے سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالی کبھی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا، یعنی وعدے کے وقت ضرور عذاب واقع ہوگا، اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن جس میں عذاب واقع ہوگا یعنی قیامت کا دن اپنے امتداد یا اشتداد میں 1000 سال کی برابر ہے تم لوگوں کی شمار کے مطابق۔ تو یہ بڑے بے وقوف ہیں کہ ایسی مصیبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور جواب مذکورہ کا خلاصہ پھر سن لو کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتی تھیں، پھر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہوگا، اس وقت پوری سزا ملے گی۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تو تمہارے لیے ایک صاف ڈرانے والا ہوں، عذاب واقع کرنے نہ کرنے میں میرا دخل نہیں، نہ میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جو لوگ اس ڈر کو سن کر ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق ان کے انکار اور ابطال کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نبی کو اور اہل ایمان کو ہرانے یعنی عاجز کرنے کے لیے، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ معارف و مسائل۔ زمین کی جو سیر و سیاحت اگر عبرت و بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہو تو مطلوب دینی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب۔ اس آیت میں زمین کی سیر و سیاحت جبکہ بچشم عبرت ہو اس کی طرف ترغیب ہے، اور فتکون لہم قلوب سے اس طرف اشارہ ہے کہ زمانے ماضی اور گزشتہ اقوام عالم کے حالات و کیفیات کا مشاہدہ انسان کو عقل و بصیرت عطا کرنے والا ہے، بشرطیہ کہ ان حالات کو بعض تاریخی سوانے کی حیثیت سے نہیں بلکہ عبرت کی نظر سے دیکھے تو ہر واقعہ ایک بصیرت کا سبق دے گا۔ ابن ابی حاتم نے کتاب و تفکر میں حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوہے کے جوتے بناؤ اور لوہے کی عصا ہاتھ میں لو اور اللہ کی زمین میں اتنے پھرو کہ یہ آہنی جوتے گھس جائیں اور آہنی عصا ٹوٹ جائے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس سیر و سیاحت کا مقصد وہی عبرت و بصیرت حاصل کرنا ہے۔ آخرت کا دن 1000 سال ہونے کا مطلب۔ آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے، ان یوما عند ربک کالف سنہ، یعنی آپ کے رب کے پاس ایک دن دنیا کے 1000 سال کی برابر ہوگا۔ اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن لیا جائے، اور اس کا 1000 سال کی برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے ہولناک واقعات اور ہیبت ناک حالات کی وجہ سے یہ دن اتنا دراز محسوس ہوگا جیسے 1000 سال۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی کو اشتداد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بہت سے حضرات مفسرین نے اس کے یہی معنی قرار دیے ہیں۔ دوسرے یہ کہ واقعے میں عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لیے دنیا کے 1000 سال ہی کے برابر ہو۔ بعض روایات حدیث سے اسی معنی کی شہادت ملتی ہے۔ مسند احمد ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فقراء مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو میں قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم اغنیا اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، اس لیے فقراء اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی دوسرے معنی کے بلفظ امتداد تعبیر کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ ایک شبہ کا جواب، سورہ معارج میں جو آخرت کے دن کو 50,000 سال کی برابر قرار دیا ہے، کان مقدارہ 50,000 سنة، اس میں بھی دونوں تفسیریں اشتداد اور امتداد کی ہو سکتی ہیں، اور ہر شخص کی شدت و مصیبت چونکہ دوسروں سے مختلف اور کم و بیش ہوگی، اس لیے وہ دن کسی کو 1,000 سال کا محسوس ہوگا، کسی کو 50,000 سال کا۔ اور اگر دوسرے معنی لیے جاویں کہ حقیقتاً آخرت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہوتا ہے کہ ایک میں 1,000 سال اور دوسری میں 50,000 سال کا ذکر ہے۔ تو اس کی تطبیق سیدی حکیم الامت قدس سروح نے بیان القرآن میں فرمائی ہے، جو اہل علم کے لیے علمی اور اصطلاحی الفاظ ہی میں نقل کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تفاوت 1,000 سال سے 50,000 سال تک اختلاف آفاق کے اعتبار سے ہو، جس طرح دنیا میں معدل النہار کی حرکت کہیں 2 لابی ہے، کہیں حمائلی، کہیں رحوی، اور اسی وجہ سے خط استوا پر 1 رات دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور عرض 90 قطب شمالی پر 1 سال کا، اور ان دونوں کے درمیان مختلف مقادیر پر مختلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اول شمس کی حرکت جو معدل کے ساتھ ہے، بطور خرق عادت و اعجاز اس قدر سست ہو جائے کہ ایک افق پر 1,000 سال کا دن ہو، اور جو افق اس سے 50 حصے ہٹا ہوا ہو اس پر 50,000 برس کا ہو، اور درمیان میں اسی نسبت سے متفاوت ہو، واللہ اعلم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی، سو جب لگا خیال باندھنے شیطان نے، ملا دیا اس کے خیال میں، پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا، پھر پکی کر دیتا ہے اپنی باتیں، اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا۔ اس واسطے کہ جو کچھ شیطان نے ملایا اس سے جانچے ان کو کہ جن کے دل میں روگ ہیں اور جن کے دل سخت ہیں اور گناہگار تو ہیں، مخالفت میں دور جا پڑے، اور اس واسطے کہ معلوم کر لیں وہ لوگ جن کو سمجھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر اس پر یقین لائیں اور نرم ہو جائیں اس کے آگے دل ان کے، اور اللہ سجھانے والا ہے یقین لانے والوں کو راہ سیدھی، اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکا جب تک آ پہنچے ان پر قیامت بے خبری میں، یا آ پہنچے ان پر آفت ایسے دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی۔ راج اس دن اللہ کا ہے، ان میں فیصلہ کرے گا، سو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں نعمت کے باغوں میں ہیں، سو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں نعمت کے باغوں میں ہیں، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں، سو ان کے لیے ہے ذلت کا عذاب۔ خلاصہ تفسیر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو شیطان کے اغوا سے آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جن کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالی کے احکام میں سے کچھ پڑھا، تب ہی شیطان نے اس کے پڑھنے میں کفار کے قلوب میں شبہ اور اعتراض ڈالا، اور کفار انہی شبہات اور اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء علیہ السلام سے مجادلہ کیا کرتے، جیسا دوسری آیات میں ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ پھر اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو جوابات قاطعہ و دلائل واضحہ سے نیست و نابود کر دیتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ جواب صحیح کے بعد اعتراض دفع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی اپنی آیات کے مضامین کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، گوفی نفسیہ بھی مستحکم تھی، لیکن اعتراضات کے بعد جواب سے اس استحکام کا زیادہ ظہور ہو گیا، اور اللہ تعالی ان اعتراضات کے متعلق خوب علم والا ہے، اور ان کے جواب کے تعلیم میں خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ سارا قصہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دل میں شک کا مرض ہے، اور جن کے دل بالکل ہی سخت ہیں کہ وہ شک سے بڑھ کر باطل کا یقین کیے ہوئے ہیں، سو ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں بعد جواب کے اب بھی شبہات کا اتباع کرتے ہیں یا جواب کو سمجھ کر حق کو قبول کرتے ہیں۔ اور واقعی یہ لوگ ظالم یعنی اہل شک بھی اور اہل یقین بالباطل بھی بڑی مخالفت میں ہیں کہ حق کو باوجود واضح ہونے کے محض انات کے سبب قبول نہیں کرتے۔ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا تصرف تو اس لیے دیا گیا تھا کہ آزمائش ہو، اور ان شبہات کا عجوبہ صحیحہ و نور ہدایت سے ابطال اس لیے ہوتا ہے تاکہ جن لوگوں کو فہم صحیح عطا ہوا ہے اور وہ ان عجوبہ و نور ہدایت سے اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ جو نبی نے پڑھا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جائیں، پھر زیادہ یقین کی برکت سے اس پر عمل کرنے کی طرف ان کے دل اور بھی جھک جائیں۔ اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالی ہی راہ راست دکھلاتا ہے، پھر کیوں کر ان کو ہدایت نہ ہو، تو ایمان والوں کی کیفیت ہوئی، یہ تو ایمان والوں کی کیفیت ہوئی، اور رہ گئے کافر، سو وہ ہمیشہ اس پڑھے ہوئے حکم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے، اور جو ان کے دل میں شیطان نے ڈالا تھا یہاں تک کہ ان پر دفعتن قیامت آ جاوے، جس کی ہول ہی کافی ہے گو عذاب نہ بھی ہوتا، یا اس سے بڑھ کر یہ کہ ان پر کسی بے برکت دن کا قیامت کا دن ہے عذاب آ پہنچے، اور دونوں کا جمع ہونا جو کہ واقع میں ہوگا اور بھی اشد مصیبت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بدون مشاہدہ عذاب کفر سے باز نہ آویں، مگر اس وقت نافع نہ ہوگا، بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان سب مذکورین کے درمیان عملی فیصلہ فرما دے گا، سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کیے ہوں گے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ معارف و مسائل، من رسول ولا نبي. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، ایک نہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں. مشہور اور واضح یہ ہے کہ نبی تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی کی طرف سے منصب نبوت قوم کی اصلاح کے لیے عطا ہوا ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، خواہ اس کو کوئی مستقل کتاب اور شریعت دی جائے یا کسی پہلے نبی ہی کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کے لیے معمور ہو. پہلے کی مثال حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے، اور دوسرے کی مثال حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور انہی کی شریعت کی تبلیغ و تعلیم کے لیے معمور تھے. اور رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت اور کتاب ملی ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں. یہ تقسیم انسانوں کے لیے ہے. فرشتہ جو اللہ تعالی کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے اس کو رسول کہنا اس کے منافی نہیں. اس کی تفصیل سورہ مریم میں آ چکی ہے. القى الشیطان فی امنیتی، لفظ تمنا تمنی اس جگہ بمعنی قرا ہے اور امنی کے معنی قیاس کے ہیں. عربی لغت کے اعتبار سے یہ معنی بھی معروف ہیں. اس آیت کی جو تفسیر اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھی ہے وہ بہت صاف اور بے غبار ہے. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے بحر محیط میں اور بہت سے دوسرے حضرات مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے. کتب حدیث میں اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو غرانیق کے نام سے معروف ہے. یہ واقعہ جمہور محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے. بعض حضرات نے اس کو موضوع ملحدین و زنادقہ کی ایجاد قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے اس کو معتبر بھی قرار دیا ہے تو اس کے ظاہری الفاظ سے جو شبہات قرآن و سنت کے قطعی اور یقینی احکام پر عائد ہوتے ہیں ان کے مختلف جوابات دیے ہیں. لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس آیت قرآن کی تفسیر اس واقعے پر موقوف نہیں، بلکہ اس کا سیدھا سادہ مطلب وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے. بلا وجہ اس کو اس آیت کی تفسیر کا جز بنا کر شکوک و شبہات کا دروازہ کھولنا اور پھر جواب دہی کی فکر کرنا کوئی مفید کام نہیں، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے، البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی، اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینے والا. البتہ پہنچائے گا ان کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تحمل والا. خلاصہ تفسیر: اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں یعنی دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑا، جن کا ذکر پچھلی آیت میں بھی الذین اخرجوا من دیارہم کے الفاظ سے آ چکا ہے، پھر وہ لوگ کفار کے مقابلے میں قتل کیے گئے یا ویسے ہی تباعی موت سے مر گئے، وہ ناکام و محروم نہیں، گو ان کو دنیاوی فوائد نہ ملے مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک عمدہ رزق دے گا، یعنی جنت کی بے شمار نعمتیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا دینے والا ہے، اور اس اچھے رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مسکن بھی اچھا دے گا، یعنی ایسی جگہ لے جا کر داخل کرے گا جس کو وہ بہت ہی پسند کریں گے. رہی یہ بات کہ بعض مہاجرین اس طرح دنیاوی فتح و نصرت اور اس کے فوائد سے محروم کیوں ہوئے، اور ان کے مقابلے کے کفار ان کے قتل کرنے پر قادر کیوں ہو گئے، وہ قہر الہی سے کیوں نہ ہلاک کر دیے گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہر کام کی حکمت و مصلحت کو خوب جاننے والا ہے. ان کی ظاہری ناکامی میں بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں اور بہت حلم والا ہے، اس لیے دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ یہ سن چکے اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، یہ مضمون تو ہو چکا اور آگے یہ سنو کہ جو شخص دشمن کو اسی قدر تکلیف پہنچا دے جس قدر دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، پھر اس برابر سرابر ہو جانے کے بعد اگر اس دشمن کی طرف سے اس شخص پر زیادتی کی جاوے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ معارف و مسائل، چند آیات پہلے یہ مضمون مذکور ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، مگر مظلوم کی دو قسم ہیں، ایک تو وہ جس نے دشمن سے ظلم کا کوئی انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں بلکہ معاف کر دیا یا چھوڑ دیا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنے دشمن سے برابر سرابر بدلہ اور انتقام لے لیا، جس کا مقتضا یہ تھا کہ اب دونوں برابر ہو گئے، آگے یہ سلسلہ ختم ہو، مگر دشمن نے اس کے انتقام لینے کی بنا پر مشتعل ہو کر دوبارہ حملہ کر دیا اور مزید ظلم کیا، تو یہ شخص پھر مظلوم ہی رہ گیا۔ اس آیت میں اس دوسری قسم کے مظلوم کی امداد کا بھی وعدہ ہے، مگر چونکہ اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک پسند یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی ظلم پر صبر کرے اور معاف کر دے، انتقام نہ لے، جیسا کہ بہت سی آیات میں اس کا ذکر ہے، مثلا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ان سب آیات میں ترغیب اس کی دی گئی ہے کہ ظلم کا بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے اور صبر کرے۔ قرآن کریم کی ان ہدایات سے اسی طرز کا افضل و اولا ہونا ثابت ہوا، شخص مذکور جس نے اپنے دشمن سے برابر کا بدلہ لے لیا اس نے اس افضل و اولا اور قرآنی ہدایات مذکورہ پر عمل ترک کر دیا، تو اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اب یہ شاید اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے، اس لیے آخر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ لعفو غفور، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس کوتاہی پر کہ افضل و اولا پر عمل نہیں کیا اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا، بلکہ اب بھی اگر مخالف نے اس پر دوبارہ ظلم کر دیا تو اس کی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ بصير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور اللہ سنتا دیکھتا ہے یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوائے وہی ہے غلط اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز بے شک اللہ جانتا ہے چھپی تدبیریں خبردار ہے اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ وہی ہے بے پرواہ تعریفوں والا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں اور کشتی کو جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے اور تھام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے اور اسی نے تم کو جلایا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا بے شک انسان ناشکر ہے خلاصہ تفصیل یہ مومنین کا غالب کر دینا کہ اللہ تعالی کی قدرت بڑی کامل ہے وہ رات کے اجزاء کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتا ہے یہ کائناتی انقلاب ایک قوم کو دوسری پر غالب کرنے والے انقلاب سے زیادہ عجیب ہے اور اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی ان سب کے اقوال و احوال کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے وہ کفار کے ظلم اور مومنین کی مظلومیت کو سنتا دیکھتا ہے اس لیے وہ سب حالات سے باخبر بھی ہے اور قوت و قدرت بھی اس کی سب سے بڑی ہے یہ مجموعہ سبب ہو گیا کمزوروں کو غالب کرنے کا اور نیز یہ نصرت اس سبب سے یقینی ہے کہ اس میں کسی طاقت کی مجال نہیں جو اس میں اللہ تعالی جل شانہ کی مزاحمت کرے کیونکہ اللہ ہی کی ہستی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی لچر ہیں کہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج بھی ہیں کمزور بھی وہ کیا اللہ کی مزاحمت کر سکتے ہیں اور اللہ ہی عالی شان سب سے بڑا ہے اس میں غور کرنے سے توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس کے علاوہ کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی پھر بے شک اللہ تعالی بہت مہربان سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے اس لیے بندوں کی ضرورتوں پر مطلع ہو کر ان کے مناسب مہربانی فرماتا ہے سب اسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ تعالی ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے اور اے مخاطب کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کے کام کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو وہ بھی کہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں ہاں مگر یہ کہ اسی کا حکم ہو جاوے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور بندوں کے گناہ اور برے اعمال اگرچہ ایسا حکم ہونے کے باوجود ہونے کے مقتدی ہیں مگر پھر بھی جو ایسا حکم نہیں دیتا تو وجہ یہ ہے کہ بالیقین اللہ تعالی لوگوں پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وقت موعود پر تم کو موت دے گا، پھر قیامت میں تم کو زندہ کرے گا۔ ان انعامات و احسانات کا تقاضا تھا کہ لوگ توحید اور اللہ کے شکر کو اختیار کرتے، مگر واقعی انسان ہے بڑا ناشکر کہ اب بھی کفر و شرک سے باز نہیں آتا۔ مراد سب انسان نہیں بلکہ وہی جو اس ناشکری میں مبتلا ہوں۔ معارف و مسائل۔ سخر لکم ما فی الارض، یعنی زمین کی سب چیزوں کو انسان کا مسخر بنا دیا۔ مسخر بنانے کے ظاہری اور عام معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے حکم کے تابع چلے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے پہاڑ اور دریا اور درندے پرندے اور ہزاروں چیزیں انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے، مگر کسی چیز کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا جو ہر وقت یہ خدمت انجام دیتی رہے، یہ بھی در حقیقت اس کے لیے تسخیر ہی ہے، اگرچہ وہ اس کے حکم سے نہیں بلکہ مالک حقیقی کے حکم سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ اسی لیے یہاں ترجمہ تسخیر کا کام میں لگا دینے سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ ان سب چیزوں کو انسان کا تابع حکم بھی بنا دیتے، مگر اس کا نتیجہ خود انسان کے حق میں مضر پڑتا، کیونکہ انسانوں کی تباہی خواہشات اور ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک انسان دریا کو اپنا رخ دوسری طرف موڑنے کا حکم دیتا اور دوسرا اس کے خلاف، تو انجام بجز فساد کے کیا ہوتا۔ اللہ تعالی نے اسی لیے ان سب چیزوں کو تابع حکم تو اپنا ہی رکھا، مگر تسخیر کا جو اصل فائدہ تھا وہ انسان کو پہنچا دیا۔ لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں بندگی، سو چاہیے تجھ سے جھگڑا کریں اس کام میں اور تو بلائے جائے اپنے رب کی طرف، بے شک تو ہے سیدھی راہ پر سوجھ والا، بے شک تو ہے سیدھی راہ پر سوجھ والا، اور اگر تجھ سے جھگڑنے لگے تو کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ اللہ پر آسان ہے۔ خلاصہ تفصیل، جتنی امت اہل شرائع گزری ہیں ان میں ہم نے ہر امت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریقے پر ذبح کیا کرتے تھے، تو اعتراض کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اس امر ذبح میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، ان کو تو آپ سے بحث اور جھگڑا کرنے کا حق نہیں، مگر آپ کو حق ہے، اس لیے آپ ان کو اپنے رب یعنی اس کے دین کی طرف بلاتے رہیے، آپ یقیناً صحیح راستے پر ہیں۔ صحیح راستے پر چلنے والے کو حق ہوتا ہے کہ غلط راستے پر چلنے والے کو اپنی طرف بلائے، غلط راستے والے کو یہ حق نہیں ہوتا، اور اگر اس پر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے رہیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، وہی تم کو سمجھے گا۔ آگے اسی کی توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ فرما دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آگے اسی کی تائید ہے کہ اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور علم الہی میں محفوظ ہونے کے ساتھ یہ بھی یقینی بات ہے کہ یہ یعنی ان کے سب اقوال و اعمال نامہ اعمال میں بھی محفوظ ہے۔ پس یقیناً ثابت ہو گیا کہ یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے۔ معارف و مسائل۔ لكل أمة جعلنا منسكا، یہی مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اسی سورت کی آیت 34 میں گزر چکا ہے، مگر دونوں جگہ لفظ منسک کے معنی اور مراد میں فرق ہے۔ وہاں نسک اور منسک قربانی کے معنی میں بضمن احکام حج آیا تھا، اور اس لیے وہاں واو کے ساتھ ولی کل امتن فرمایا گیا۔ یہاں منسک کے دوسرے معنی یعنی احکام ذبائح یا علم احکام شرعیہ اور دوسرا مفہوم مراد ہے، اور یہ ایک مستقل حکم ہے، اس لیے اس کو عطف کر کے نہیں بیان کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ بعض کفار مسلمانوں سے ان کی ذبائح کے متعلق فضول بحث و جدال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے مذہب کا یہ حکم عجیب ہے کہ جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھ سے قتل کرو وہ تو حلال، اور جس کو اللہ تعالی براہ راست مار دے یعنی عام مردہ جانور وہ حرام۔ ان کے اس جدال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں منسک کے معنی طریقہ ذبح کے ہوں گے، اور حاصل جواب کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت اور شریعت کے لیے ذبیحہ کے احکام الگ الگ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ایک مستقل شریعت ہے، اس کے احکام کو معارضہ کسی پہلی شریعت کے احکام سے کرنا بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ تم اس کا معارضہ خالص اپنی رائے اور خیال باطل سے کر رہے ہو، یعنی مراد جانور کا حلال نہ ہونا تو اس امت و شریعت کے ساتھ مخصوص نہیں، سب پچھلی شریعتوں میں بھی حرام رہا ہے۔ تو تمہارا یہ قول تو بالکل ہی اس بے بنیاد خیال کی بنا پر صاحب شریعت نبی سے مجادلہ اور معارضہ کرنا حماقت ہی حماقت ہے۔ اور جمہور مفسرین نے اس جگہ لفظ منسک عام احکام شریعت کے معنی میں لیا ہے، کیونکہ اصل لغت میں منسک کے معنی ایک معین جگہ کی ہے جو کسی خاص عمل خیر یا شر کے لیے مقدر، اور اسی لیے احکام حج کو مناسک الحج کہا جاتا ہے کہ ان میں خاص خاص مقامات خاص خاص احکام و اعمال کے لیے مقرر ہیں۔ اور قاموس میں لفظ نسک کے معنی عبادت کے لکھے ہیں، قرآن میں ارینا مناسکنا اسی معنی کے لیے آیا ہے۔ مناسک سے مراد عبادت کے احکام شرعیہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری تفسیر بھی روایت کی گئی ہے، ابن جریر، ابن کثیر، قرطبی، روح المعانی وغیرہ میں اسی معنی عام کی تفسیر کو اختیار کیا گیا ہے، اور آیت کا سیاق و سباق بھی اسی کا قرینہ ہے کہ منسک سے مراد شریعت اور اس کے احکام عام ہیں، اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین اور مخالفین اسلام جو شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے احکام میں جدال اور جھگڑے کرتے ہیں، اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ان کے آبائی مذہب میں احکام نہ تھے، تو وہ سن لیں کہ پچھلی کسی شریعت و کتاب سے نئی شریعت و کتاب کا معارضہ مجادلہ کرنا باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہر امت کو اس کے وقت میں ایک خاص شریعت اور کتاب دی ہے جس کا اتباع اس امت پر اس وقت تک درست تھا جب تک کوئی دوسری امت اور دوسری شریعت اللہ تعالی کی طرف سے نہ آ گئی، اور جب دوسری شریعت آ گئی تو اتباع اس جدید شریعت کا کرنا ہے۔ اگر اس کا کوئی حکم پہلی شریعتوں کے مخالف ہے تو پہلے حکم کو منسوخ اور اس کو ناسخ سمجھا جائے گا۔ اس لیے اس صاحب شریعت سے کسی کو مجادلہ اور منازعات کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ آیت کے آخری الفاظ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کا یہی حاصل ہے کہ موجودہ زمانے میں جبکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل شریعت لے کر آ گئے تو کسی کو اس کا حق نہیں کہ ان کی شریعت کے احکام میں جدال اور نزاع پیدا کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلی تفسیر اور اس دوسری تفسیر میں در حقیقت کوئی اختلاف نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آیت کا نزول کسی خاص نزاع دربارۂ ضبائع کے سبب سے ہوا ہو مگر آیت کے عام الفاظ تمام احکام شریعہ پر مشتمل ہیں، اور اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص محرط کا نہیں ہوتا۔ تو حاصل دونوں تفسیروں کا یہی ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو الگ الگ شریعت دی ہے جس میں احکام جزئیہ مختلف بھی ہوتے ہیں، تو کسی پہلی شریعت پر عمل کرنے والے کو نئی شریعت سے معارضہ اور نزاع کا کوئی حق نہیں، بلکہ اس پر اس نئی شریعت کا اتباع واجب ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں فرمایا گیا، ادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم، یعنی آپ ان لوگوں کی چہمگوئیوں اور نزاع و جدال سے متاثر نہ ہوں بلکہ برابر اپنے منصبی فریضہ دعوت الى الحق میں مشغول رہیں، کیونکہ آپ حق اور صراط مستقیم پر ہیں، آپ کے مخالف ہی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک شبہ کا جواب، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شریعت محمدیہ کے نزول کے بعد کسی پہلی شریعت پر ایمان رکھنے والے مثلا یہودی، نصرانی وغیرہ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ خود قرآن نے ہمارے لیے اس آیت میں یہ کہہ کر گنجائش دی ہے کہ ہر شریعت اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اگر زمانے اسلام میں بھی شریعت موسویہ یا عیسویہ پر عمل کرتے رہیں تو مسلمانوں کو ہم سے اختلاف نہ کرنا چاہیے، کیونکہ آیت میں ہر امت کو شریعت خاصہ دینے کا ذکر کرنے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ شریعت محمدیہ کے قائم ہو جانے کے بعد وہ اس شریعت کی مخالفت نہ کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ان کی سابقہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ بولیں، اور اس آیت کے بعد کی آیات سے یہ مضمون اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، جن میں شریعت اسلام کے خلاف مجادلہ کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں کو خوب جانتا ہے، وہی اس کی سزا دے گا۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے اس چیز کو جس چیز کی سند نہیں اتاری اس نے اور جس کی خبر نہیں ان کو، اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار، اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں صاف تو پہچانے تو منکروں کے منہ کی بری شکل، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑے ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں۔ تو کہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر، وہ آگ ہے، اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو، اور وہ بہت بری ہے پھر جانے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک مثل کہی ہے، سو اس پر کان رکھو، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی چھڑا نہ سکیں وہ اس سے، بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے، اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر ہے، بے شک اللہ زور آور ہے زبردست۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ لوگ اور یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے جواز عبادت پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت اپنی کتاب میں نہیں بھیجی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے، اور قیامت میں جب ان کو شرک پر سزا ہونے لگے گی تو ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ قولن کہ ان کے فعل کے استحسان پر کوئی حجت پیش کر سکے، نہ عملن کہ ان کو عذاب سے بچا لے، اور ان لوگوں کو اسی گمراہی اور اہل حق سے عناد رکھنے میں یہاں تک قلو ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں متعلق توحید وغیرہ کے، جو کہ اپنے مضامین میں خوب واضح ہیں، اہل حق کی زبان سے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو تم کافروں کے چہروں میں بوجہ ناگواری باطنی کے برے آثار دیکھتے ہو، جیسے چہرے پر بل پڑ جانا، ناک چڑھ جانا، تیور بدل جانا، اور ان آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر اب حملہ کر بیٹھیں گے جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یعنی حملے کا شبہ ہمیشہ ہوتا ہے اور گاہے گاہے اس حملے کا تحقق بھی ہوا ہے، پس یکادون استمرار کے اعتبار سے فرمایا۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ تم کو جو یہ آیات قرآنیہ سن کر ناگواری ہوئی، تو کیا میں تم کو اس قرآن سے بھی زیادہ ناگوار چیز بتلا دوں؟ وہ دوزخ ہے کہ اس کا اللہ تعالی نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی قرآن سے ناگواری کا نتیجہ ناگوار دوزخ ہے۔ اس ناگواری کا تو غیظ سے، غضب سے، انتقام سے کچھ تدارک بھی کر لیتے ہو، مگر اس ناگواری کا کیا علاج کرو گے جو دوزخ سے ہوگی۔ آگے ایک بدیہی دلیل سے شرک کا ابطال ہے کہ اے لوگوں، ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کو کان لگا کر سنو، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ ایک ادنا مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے، گو سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہو جاویں۔ اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر ان سے مکھی کچھ ان کے چڑھاوے میں سے چھین لے جائے تو اس کو تو اس سے چھوڑا ہی نہیں سکتے، ایسا عابد بھی لچر اور ایسا معبود بھی لچر۔ افسوس ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالی کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، وہ نہ کی کہ شرک کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالی بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ تو عبادت اس کا خالص حق تھا، نہ کہ غیر قوی اور غیر عزیز کا، جس کی عدم قوت باوضاح وجوہ معلوم ہو چکی۔ معارف و مسائل، شرک و بت پرستی کی احمقانہ حرکت کی ایک مثال سے توضیح۔ ضرب مثل کا لفظ عام طور پر جو کسی خاص قصے کی تمثیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں ضرب مثل سے یہ صورت مراد نہیں، بلکہ شرک و بت پرستی کی حماقت کو ایک واضح مثال سے بیان کرنا ہے کہ یہ بت جن کو تم لوگ اپنا کارساز سمجھتے ہو، یہ تو ایسے بے کس بے بس ہیں کہ سب ملا کر ایک مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو بڑا کام ہے، تم روز ان کے ساتھ مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں رکھتے ہو اور مکھیاں اس کو کھا جاتی ہیں، ان سے اتنا تو ہوتا نہیں کہ مکھیوں سے اپنی چیز ہی کو بچا لیں، یہ تمہیں کسی آفت سے کیا بچائیں گے۔ اسی لیے آخر آیت میں ان کی جہالت اور بے وقوفی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، یعنی جس کا معبود ہی ایسا بے بس ہو اس کا عابد اس سے بھی زیادہ کمزور ہوگا. ما قدر اللہ حق قدری، یعنی کیسے بے وقوف احسان فراموش ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی کچھ قدر نہ پہچانی کہ ایسے عظیم الشان قدرت والے کے ساتھ ایسے بے بس بے شعور پتھروں کو برابر کر دیا. واللہ اعلم. اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں. اللہ سنتا دیکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی. اے ایمان والو، رکو کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیے اس کے واسطے محنت. اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل. دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اسی نے نام رکھا تھا تمہارا مسلمان پہلے سے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر. سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات، اور مضبوط پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا مالک ہے، سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار. خلاصہ تفصیل، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہے احکام الہیہ نبیوں کے پاس پہنچانے والے مقرر فرما دیتا ہے، اور اسی طرح آدمیوں سے بھی جس کو چاہے عامہ ناس کے لیے احکام پہنچانے والے مقرر کر دیتا ہے. یعنی رسالت کا مدار اس پفا خداوندی پر ہے، کیوں اس میں کچھ ملکیت یعنی فرشتہ ہونے کی خصوصیت نہیں، بلکہ جس طرح ملکیت کے ساتھ رسالت جمع ہو سکتی ہے جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، چنانچہ فرشتوں کے رسول ہونے کی وہ خود تجویز کرتے تھے، اسی طرح بشریت کے ساتھ بھی وہ جمع ہو سکتی ہے. رہا یہ کہ اصطفاء کسی ایک خاص کے ساتھ کیوں واقع ہوا، تو ظاہری سبب تو اس کا خصوصیات احوال ان رسول کے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ ان سب فرشتوں اور آدمیوں کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو خوب جانتا ہے. تو حالت موجودہ کو بدرجہ اولا جانے کا، غرض سب احوال مسموعہ و مبصرہ اس کو معلوم ہے، ان میں بعض کا حال مقتضی اس استفاء کا کیا ہو گیا، اور حقیقی سبب اس کا یہ ہے کہ تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے. یعنی وہ مالک مستقل بالذات و فاعل مختار ہے، اس کا ارادہ مرجح بالذات ہے، اس ارادے کے لیے کسی مرجح کی ضرورت نہیں، پس سبب حقیقی ارادہ خداوندی ہے اور اس کا سبب پوچھنا لغو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کا سبب دریافت کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ لا يسأل عما يفعل، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے فعل کا سبب دریافت کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ آگے ختم سورت پر اول فروع شرائع کا بیان ہے اور ملت ابراہیم پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی ترغیب کے لیے بعض مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اصول کے قبول کرنے کے بعد فروع کی بھی پابندی رکھو، خصوصاً نماز کی۔ پس تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو، اور عموماً دوسرے فروع بھی بجا لا کر اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور نیک کام کیا کرو، امید یعنی وعدہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، اور اللہ تعالی کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو دوسری امتوں سے ممتاز فرمایا، جیسا کہ آیت جعلناکم امتا وسطا وغیرہ میں مذکور ہے، اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ اور اے ایمان والو، جس اسلام کا تم کو امر کیا گیا ہے کہ احکام کی پوری بجا آوری ہو، اور یہی ملت ابراہیمی ہے، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ گواہ ہو، اور اس شہادت رسول کے قبل تم ایک بڑے مقدمے میں، جس میں ایک فریق حضرات انبیاء ہوں گے اور فریق ثانی ان کی مخالف قومیں ہوں گی، ان مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو، اور رسول کی شہادت سے تمہاری شہادت کی تصدیق ہو، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہو، سو ہمارے احکام کی پوری بجا آوری کرو، پس تم لوگ خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی رکھو اور زکات دیتے رہو، اور بقیہ احکام میں بھی اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی عزم و ہمت کے ساتھ دین کے احکام بجا لاؤ، غیر اللہ کی رضا و عدم رضا اور اپنے نفس کی مصلحت و مضرت کی طرف التفات مت کرو، وہ تمہارا کارساز ہے، سو کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ حج کا سجدہ تلاوت۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ سورہ حج میں ایک آیت تو پہلے گزر چکی ہے جس پر سجدہ تلاوت کرنا باتفاق واجب ہے۔ اس آیت پر جو یہاں مذکور ہے سجدہ تلاوت کے وجوب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، سفیان تھوری رحمہم اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، کیونکہ اس میں سجدے کا ذکر رکوع وغیرہ کے ساتھ تھا کہ ساتھ آیا ہے، جس سے نماز کا سجدہ مراد ہونا ظاہر ہے، جیسے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ میں سب کا اتفاق ہے کہ سجدہ نماز مراد ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، اسی طرح آیت مذکورہ پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ سورہ حج کو دوسری صورتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدہ تلاوت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے، تفسیر اس کی کتب فقہ و حدیث میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ لفظ جہاد اور مجاہدہ کسی مقصد کی تحصیل میں اپنی پوری قوت خرچ کرنے اور اس کے لیے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کفار کے ساتھ قتال میں بھی مسلمان اپنے قول و فعل اور ہر طرح کی امکانی طاقت خرچ کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور حق جہاد سے مراد اس میں پورا اخلاص اللہ کے لیے ہونا ہے، جس میں کسی دنیاوی نام و نمود یا مال غنیمت کی تما کا شائبہ نہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ جہاد کے معنی عام عبادات اور احکام الہیہ کی تعمیل میں اپنی پوری طاقت پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ وحاق اور مقاتل نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ اعملوا اللہ حق عملہ واعبدوہ حق عبادتہ، یعنی عمل کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کا حق ہے اور عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس اور اس کی بے جا خواہشات کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے، اور یہی حق جہاد ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس قول کی تائید میں ایک حدیث بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت جو جہاد کفار کے لیے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم لوگ خوب واپس آئے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف، یعنی اپنے نفس کی خواہشات بیجا کے مقابلے کا جہاد اب بھی جاری ہے۔ اس روایت کو بیقہی نے روایت کیا ہے مگر کہا ہے کہ اس کے اسناد میں ضعف ہے۔ فائدہ: تفسیر مظہری میں اس دوسری تفسیر کو اختیار کر کے اس آیت سے مسئلہ نکالا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مقابلہ کفار میں جہاد کر رہے تھے تو خواہشات نفسانی کے مقابلے کا جہاد تو اس وقت بھی جاری تھا، مگر حدیث میں اس کو واپسی کے بعد ذکر کیا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ احوائے نفس کے مقابلے کا جہاد اگرچہ میدان کارزار میں بھی جاری تھا، مگر عادتاً یہ جہاد شیخ کامل کی صحبت پر موقوف ہے اس لیے وہ جہاد سے واپسی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے وقت ہی شروع ہوا۔ امت محمدیہ اللہ تعالی کی منتخب امت ہے۔ وجتباکم، حضرت عبداللہ بن عطاء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے تمام بنی اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا، پھر بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے خلاصے کی کوئی صورت نہ نکلے، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہ ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ شخص سخت و شدید احکام ہے جو بنی اسرائیل پر عائد کیے گئے تھے، جن کو قرآن میں اسر اور اغلال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس امت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ اس دین کے احکام میں کوئی حکم ایسا نہیں جو فی نفسی ناقابل برداشت ہو، باقی رہی تھوڑی بہت محنت و مشقت تو وہ دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے پھر ملازمت، تجارت و صنعت میں کیسی کیسی محنتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، مگر اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کام بڑے سخت و شدید، ماحول کے غلط اور مخالف ہونے یا ملک و شہر میں اس کا رواج نہ ہونے کے سبب جو کسی عمل میں دشواری پیش آئے وہ عمل کی تنگی اور تشدد نہیں کہلائے گی۔ کرنے والے کو اس لیے بھاری معلوم ہوتی ہے کہ ماحول میں اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ جس ملک میں روٹی کھانے پکانے کی عادت نہ ہو وہاں روٹی حاصل کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہے، وہ سب جانتے ہیں، مگر باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روٹی پکانا بڑا سخت کام ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے، اس کی برکت سے اس امت کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا بھی آسان بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے، محنت سے راحت ملنے لگتی ہے خصوصاً جب دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جائے تو سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دی گئی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ خطاب دراصل مومنین قریش کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، پھر سب لوگ قریش کے تابع ہو کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے سب لوگ اس دین میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان مسلمان قریش کے تابع اور کافر لوگ کافر قریش کے تابع ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ابیکم ابراہیم کا خطاب سب امت کے مسلمانوں کو ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ان سب کے لیے باپ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا ظاہر و معروف ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی نے امت محمدیہ اور تمام اہل ایمان کا نام قرآن سے پہلے مسلم تجویز کیا ہے، اور خود قرآن میں بھی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں یہ منقول ہے، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور قرآن میں جو اہل ایمان کا نام مسلم رکھا گیا ہے اس کے رکھنے والے اگرچہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام نہیں، مگر قرآن سے پہلے ان کا یہ نام تجویز کر دینا قرآن میں اسی نام سے موسوم کرنے کا سبب بنا، اس لیے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی آپ محشر میں گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اس امت کو پہنچا دیے تھے، اور امت محمدیہ اس کا اقرار کرے گی، مگر دوسرے انبیاء جب یہ کہیں گے تو ان کی امتیں مکر جائیں گی، اس وقت امت محمدیہ شہادت دے گی کہ بے شک سب انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے، دوسری امتوں کی طرف سے ان کی شہادت پر یہ جرح ہوگی کہ ہمارے زمانے میں تو امت محمدیہ کا وجود بھی نہ تھا، یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ ان کی طرف سے جرح کا یہ جواب ہوگا کہ بے شک ہم موجود نہ تھے، مگر ہم نے یہ بات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جن کے صدق میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں، تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی۔ یہ مضمون اس حدیث کا ہے جس کو بخاری وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ایسے احسانات عظیمہ فرمائے ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی میں پوری کوشش کرو۔ ان میں سے اس جگہ نماز اور زکوٰۃ کے ذکر پر اکتفا اس لیے کیا گیا کہ بدن کے متعلق اعمال و احکام میں نماز سب سے اہم ہے، اور مال سے متعلق احکام میں زکوٰۃ سب سے زیادہ اہم، گویا مراد تمام ہی احکام شریعہ کی پابندی کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی اپنے سب کاموں میں صرف اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مراد اس اعتصام سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ تم کو تمام مکروہات دنیا و آخرت سے محفوظ رکھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ واعتصموا باللہ کے معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کرو، ان کو ہر حال میں لازم پکڑو، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ تم جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حج کے اختتام پر تحریر فرمایا ہے، الحمدللہ سورہ حج کی تفسیر کا اکثر حصہ اشہر حج کے آخری مہینے ذی الحجہ میں پورا ہوا. پوری سورت کی تفسیر 7 روز میں مکمل ہوئی، 5 روز ذی الحجہ 1390 ہجری کے اور 2 روز محرم 1391 ہجری کے. وللہ الحمد اولہ و آخرہ بہ استعین فی تکمیل الباد وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.